do bólu wypowiedział słowa o naszych uczuciach, opisał nasze dusze, same dna naszych dusz. Posłuchajmy. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk, jak szemrzących źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. Jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzących źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. Plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. Jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Noc Wszystkich Świętych. Mówimy o życiu, mówimy o śmierci. Powróćmy teraz do roku 2005 i przypomnijmy bliską nam, wielu z nas, osobę świętą, czyli świętego Jana Pawła II. Świadkiem jego śmierci był arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który jakiś czas po tym wydarzeniu pisał. Mniej więcej o 16:00 żegnamy się z nim. Każdy po kolei podchodzi, całuje jego dłoń i mówi, co chce Ojcu Świętemu na koniec powiedzieć. Pobłogosławił mnie, jego twarz promieniała. Widziałem, że towarzyszymy w ostatniej drodze świętemu człowiekowi. Mówiłem to już kiedyś, powtórzę i teraz. Jan Paweł II był piękny, kiedy umierał. Jego twarz była piękna. Tak umierają tylko święci. Zanim o godzinie 19:00 zapadł w śpiączkę, wypowiedział ostatnie słowa, które brzmiały: pozwólcie mi odejść do Pana. Zapaliliśmy wtedy gromnicę i postawiliśmy w oknie sypialni. Jest 21:37. Monitor pokazuje, że serce Jana Pawła II przestało bić. Stanisław intonuje Tedeum. Dziękczynienie zamiast rozpaczy. Najpierw nie mogłem tego pojąć. Pękało mi serce, ale szybko zrozumiałem. To była piękna chwila. Pożegnanie pięknego, świętego życia. Piękna śmierć, ale dlaczego piękna? Bo piękne było całe jego życie. Dziś wspominamy nie tylko Jana Pawła II, ale wszystkich świętych. Może byli tacy gdzieś wokół nas, może bardzo blisko. Święci, chociaż szerzej nieznani, którzy pięknie przeżyli swoje życie. Proszę nam o nich opowiedzieć. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. To trójka pod księżycem. Jest z nami kolejny słuchacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pana sprowadza do nas w tę niezwykłą noc? Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem do trójki. Tomasz, jestem. Miejscowość, w której mieszkam, nazywa się Miłocice. To jest na Pomorzu, województwo pomorskie, przy drodze krajowej numer 21, przy trasie Poznań-Słupsk. Więc bardzo to nam tak miło. Dla orientacji. 21 listopada przypada 40. rocznica śmierci mojego ojca, który urodził się w rejonie Kutna. Skończył przedwojenną podchorążówkę. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej. Niewolę spędził na Białostoczczyźnie. A losy wojenne, zawierucha wojenna rzuciła go tu na Pomorze. Był nauczycielem. Wychował kilka młodych pokoleń. Był kierownikiem szkoły podstawowej. Miejscowość, w której pracował nieprzerwanie przez całe życie, to Witanowo miejscowość ta się nazywa. Był tak oddanym pracownikiem, tak oddanym nauczycielem dla swojego zawodu i dla dzieci, które uczył, że po prostu wypatrywał, które zdolniejsze dziecko, sam brał, pakował co potrzebne, jechał, wiózł tych uczniów na egzaminy do szkoły średniej. W ten sposób kilkunastu jego uczniów potem zostawało także nauczycielami. A po pierwszej Solidarności w sierpniu 1985 roku było tyle radości, tyle nadziei, ileż to, może to w końcu Polska odzyska niepodległość, ale ojciec przestrzegał: Uważajcie, nie wiecie, do czego zdolna jest komuna. No i tak, przed stanem wojennym zabrał się. Ostrzegał nas przed tym. Tak miło to wspominać, tak trudno o tym mówić, że nie doczekał wolnej Polski na tym świecie, ale na tamtym doczekał. Bardzo się cieszę, że ta Polska tak zaczyna nabierać oddechu, że tak się rozpędza w tej wolności, że to w końcu upragniona wolność nastała. Ale wie pan, tak myślę, że też niezwykłe jest to, znaczy zwykłe i niezwykłe, ale takie pocieszające, że chociaż ojciec nie doczekał, ale po pierwsze pan doczekał, po drugie ci jego wychowankowie, których tam woził wtedy mozolnie i pchał do góry. Tak. Oni doczekali i to jest w tym zawodzie nauczyciela, to pewnie na tym to polega, że czy się przekazuje to wszystko, co najlepsze uczniom. Jeszcze jedno. Dzisiaj jak słyszę o niedocenianiu wartości zawodu nauczyciela, to jest ogarnia mnie jakieś takie dziwne, mieszane uczucie. No, nauczyciel to jest, bynajmniej jak ja pamiętam, to był autorytet. W naszej wsi to był autorytet. Mój ojciec był autorytetem. Ludzie zwracali się do niego o wszelką możliwą pomoc. Jak tylko pomagał. Dzisiaj jakoś tak jakby, nie wiem, czy to tak lewicowe media, czy tak jakoś próbujące zabłamać autorytet nauczyciela, czy nie bardzo rozumiem dzisiejsze czasy. Ale jestem dobrej na myśli, że coraz więcej młodych ludzi utożsamia się z naszą kochaną, wolną Polską. Tak, i tym zakończmy i pamiętajmy po prostu to, co pana ojciec panu przekazywał, a co dzisiaj pan nam w kilku zdaniach tak pięknie streścił. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Polskiego Radia. Dziękuję. Słucham i będę słuchał Polskiego Radia. Jest wspaniałe. Bardzo dziękuję i dobranoc. Proszę państwa, Jest noc Wszystkich Świętych, 1 listopada. Rozmawiamy o naszych bliskich zmarłych. Mamy kolejny telefon. Jest pani na linii. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, czy zechciałaby pani opowiedzieć o kimś bliskim zmarłym nam? Tak, chciałabym opowiedzieć o mojej mamie, o kobiecie, która wychowała trójkę wspaniałych dzieci, doczekała wnucząt, dwie wnuczki i odeszła w tym roku bardzo nagle, niespodziewanie. Zabrał ją wirus, zachorowała na zapalenie płuc, ale w swoim życiu była osobą, która potrafiła rozjaśnić najbardziej pochmurny dzień. Zawsze gotowa, żeby z kimś porozmawiać, uśmiechnąć się, zagadać. Chociaż zawsze była mocno zapracowana i miała wiele obowiązków, to nigdy nie była obojętna na los drugiego człowieka. I tak sobie myślę, że właśnie ten dzień dzisiaj taki wyjątkowy chciałabym właśnie zadedykować mojej mamie. Bo to właśnie ona mnie nauczyła, żeby być otwartym na drugiego człowieka i mam nadzieję, że ja też będę umiała to przekazać mojej córce, która na razie ma zaledwie niecałe 2 lata, ale cały czas, że tak powiem, naśladuje mamę i chciałabym takie wartości, jakie ona mi przekazała, przekazać mojej córce, żeby też nie była obojętna na ludzi i na świat. Proszę jeszcze, tak. Proszę jeszcze powiedzieć, czy udało się jakoś być pani z mamą przy śmierci, czy to było trudne? No niestety, to był taki wyjątkowy czas, że tak się złożyło, że mama była w szpitalu, kiedy było taki największe, można powiedzieć, apogeum zachorowań. Także byliśmy niestety jedynie informowani na bieżąco od pielęgniarek, które się mamą opiekowały, ale nie mogliśmy być w kontakcie ani telefonicznym, ani SMS-owym, ponieważ jej stan zdrowia był bardzo ciężki. Szpitale były przepełnione, nie było miejsc i lekarze tak naprawdę stawali, że tak powiem kolokwialnie, na rzęsach, żeby ratować życie każdego pacjenta i też chciałabym podziękować w ogóle lekarzom i pielęgniarkom, którzy towarzyszyli mamie tak naprawdę do ostatniej chwili i sprawili, że ta śmierć i to odejście w tej samotności nie było takie, tak sobie wyobrażam, straszne. Że po prostu miała ludzi, którzy otaczali ją ogromną opieką i były to też osoby, które znały mamy osobiście, bo akurat leżała w niewielkim szpitalu w miasteczku, gdzie ludzie się znają, nie są anonimowi. I myślę, że chociaż tyle. Proszę powiedzieć, jak mama miała na imię? Bogusia. Pani Bogusia. Bogusia, ale bardzo wiele osób zwracało się do niej Gosia. Na drugie imię miała Małgorzata i tak właściwie to bliskie osoby mówiły do niej Gosia, tudzież Gutek. Takie miała właśnie taką ksywkę jeszcze z czasów szkoły średniej. To myślę, że teraz, szczególnie w dzisiaj, jutro, będziemy, państwo będziecie razem z mamą, bardzo, bardzo blisko. A my, którzy wysłuchaliśmy tej opowieści o mamie, też będziemy, jestem przekonany, o niej pamiętać, o pani Bogusi. I mam nadzieję, że z kolei pani uda się w taki spokojny i dobry sposób przekazać córce tej na razie bardzo malutkiej to wszystko, czego mama panią uczyła. Tak, moja córka w ogóle już bardzo dużo mówi. Ona cały czas jest obecna, że tak powiem, chodzi ze mną do babci, tak, zapalić światełko. i mówi, że tam jest babcia, babcia Bogusia. Tak naprawdę to jest niesamowite, bo małe dzieci, można powiedzieć, że one tak jakby widzą, że te osoby są jeszcze wśród nas. Mimo że mamy już nie ma, to ja mam takie wrażenie, jakby moja córka cały czas czuła mamy obecność. Ona miała to szczęście, jeszcze zdążyła poznać babcię i vice versa, i babcia też ją zdążyła poznać i spędziły pierwsze miesiące życia mojej córki razem, bo wtedy tak się złożyło, że nastąpiła kwarantanna i uciekliśmy właśnie z dużego miasta, z Wrocławia, do Kotliny Kłodzkiej i tutaj no mama mnie mocno wspierała w tych pierwszych takich moich macierzyńskich miesiącach, gdzie wszystko było dla mnie nowe i mocno nieznane tak naprawdę. Także to też moje zadanie jest takie, żeby przekazać córce pamięć o babci i żeby zawsze wiedziała, że babcia dużo serca włożyła w jej właśnie takie powitanie na świecie. Także Lila bardzo dużo mówi o babci, ją wspomina i mam nadzieję, że będzie miała tą pamięć już na zawsze. Wiadomo, że małe dzieci później już nie pamiętają tych pierwszych miesięcy czy lat swojego życia, ale my jako rodzice mamy za zadanie im przekazać właśnie pamięć o najbliższych, o tych najdroższych, którzy odeszli, a tak bardzo byli dla nas bliscy. Tak. Bardzo dziękuję za tą opowieść i za to, że zechciała pani się tym podzielić. I dziękuję również i życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia i spokoju dla wszystkich na ten nadchodzący, najbliższy czas. Uważajcie państwo na siebie i dużo zdrowia dla wszystkich. Bardzo dziękujemy nawzajem. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hej now gra, tak wita mnie, patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem, nie będę prosił, lecz tak wiem, to przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Pamięć o najbliższych, ta podtrzymywana, z jednej strony jest wyrazem szacunku wobec zmarłych, z drugiej buduje naszą własną tożsamość. Wspominanie wybitnych Polaków, którzy odeszli, twórców, społeczników, sportowców, osób zasłużonych dla kraju, sprzyja umacnianiu naszej tożsamości narodowej. Dzisiaj, w Dniu Wszystkich Świętych i w kontekście jutrzejszego Dnia Zadusznego, chciałbym przypomnieć Państwu osoby, które w tym roku odeszły, a które były jakoś związane z nami tutaj, z Polskim Radiem, z programem trzecim Polskiego Radia. Są to Krzysztof Kowalewski, aktor, bardzo blisko i mocno, można powiedzieć, związany z Trójką poprzez interpretację znakomitych ról w skeczach, w kabaretach i słuchowiskach. Krzysztof Krawczyk, nazywany królem polskiej sceny muzycznej, nie trzeba go przedstawiać. Wojciech Karolak, znakomity jazzman. Ktoś, kto godziny spędził na scenie w studiu Agnieszki Osieckiej. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, wielka osobistość polskiego jazzu. Kompozytor niezliczonych ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak 40 lat minęło, Wojna domowa, Kapitan Sowa na tropie, Stawka większa niż życie, ale do najrozmaitszych przede wszystkim kompozycji jazzowych. Charlie Watts, perkusista zespołu The Rolling Stones. Można powiedzieć, był mieszkańcem Trójki. Niemalże z niej nie wychodził. Słuchaliśmy go, gdy słuchaliśmy The Rolling Stones. Wiesław Gołas, podobnie jak Krzysztof Kowalewski, wspaniały, wybitny aktor, też pojawiał się w najrozmaitszych formach literackich na antenie Trójki. I ktoś od nas, Jan Borkowski, właściwie Jan Narkiewicz Jotko. Wielka osobowość, dziennikarz muzyczny, producent nagrań i koncertów. Od 70 roku, przez pół wieku, związany z Trójką. Pamiętam moje krótkie bardzo z nim spotkania, zwykle przed koncertami w studiu Agnieszki Osieckiej, pokoju, który dzielił z Zofią Sylwin. Ostatnie ustalenia i on spokojny, bardzo kulturalny, trochę wycofany, dawał mi takie wielkie poczucie spokoju. Także za tych wielkich ludzi, a także za tych, o których słyszeliśmy się na antenie, bardzo, bardzo losowi dziękujemy. Jeszcze przez chwilę pomyślmy i pomówmy Norwidem, który tak niesamowicie pisał o miłości, o śmierci i o miłości, często nierozłącznych. Nad Capulet tich i mątekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, na wywrócone bramy do ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Nad kapule tich i mątekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Utrata bliskich to zawsze, zawsze wielka wyrwa. Wyrwa w życiu tych, którzy pozostali. W 2020 roku zmarło w Polsce ponad 480 tysięcy osób, w tym ponad 28 tysięcy z powodu lub przy udziale COVID-19. 2,5 tysiąca osób w wyniku wypadków drogowych. Nie chcę tych danych tutaj łączyć, ani komentować, ale po prostu w jakiejś chwili zadumy pomyślmy o tych wszystkich i wielu innych osobach, które miały przecież imiona bliskich i zostawiły tę ogromną wyrwę, o której też mówiły nasze słuchaczki dzisiaj. Pomyślmy o tych wszystkich nieznanych świętych i o naszych bliskich. Love just drifts us on our way to the fields where we will play today. Brings his kite with a homemade paper chain. Strange to see the sight of the moon in the daytime, not the night. I will lift you up so high, my shoulders to the sky. sleepy ones on the fire escape. My telescope, it scans the evening sky. If I could see it all, oh, to be lost in a galaxy of distant stars. Did I see your face? It weighs so much to be alone tonight. Dwadzieścia dwie minuty do godziny drugiej. My w tę noc rozmawiamy o pięknym życiu. O pięknym życiu tych, którzy odeszli, o receptach, które nam zostawili. Zapraszamy do dzielenia się wspomnieniami o bliskich zmarłych. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Trójka pod Księżycem. Czekamy na Państwa kontakt. Thank you. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Czym chciałby się pan z nami podzielić dzisiaj w tę noc wszystkich świętych? No cóż, taką refleksją, jestem kierowcą. Na szczęście wracam do domu, więc jutro będę mógł odwiedzić groby moich bliskich, znajomych, przyjaciół. Niestety już jestem w takim wieku po 40, a już kilku znajomych przyjaciół również mam na cmentarzu, którzy zmarli będąc w wieku takim jak ja byłem, tak, jak ja jestem. No cóż, taka refleksja mnie nachodzi i czego bym sobie i Państwu życzył, tak, żebyśmy tę tradycję odwiedzin naszych bliskich kontynuowali, żeby ją przekazać naszym dzieciom, później wnukom i tak dalej. Tu taka sprawa może kontrowersyjna, obchody Halloween, które osobiście ja tego no, nie popieram, jest to sprzeczne z nauką chociażby Kościoła, ale każdy ma swój wybór, tak? Nawet i Halloween jakiś tam może być delikatny akcencik moim zdaniem, byle nie przysłonił tej naszej tradycji, żeby pamiętać o tych naszych przodkach, tak? I tego sobie i Państwu życzę, żeby też i o nas pamiętano, tak? Jak najlepiej oczywiście, jak najlepiej, żeby nas wspominano w przyszłości, tak? Ale na to już musimy sobie sami zapracować, tak? Także pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i kolegów kierowców pozdrawiam, żeby bezpiecznie do domku powracali, tak? Dziękujemy bardzo. A skąd pan jedzie? Skąd pan wraca? No ja z Francji wracam. To długa... Standardowo. Tak, długa trasa. Bardzo dziękujemy i... No i starajmy się. Rzeczywiście tak jak pan nam tutaj daje takie zadanie, aby przekazywać to kolejnym pokoleniom tę tradycję odwiedzania i grobów i odwiedzania i pamiętania o naszych bliskich zmarłych. Frozen in time, lost in a space. Your life is moving at a dead snail's pace. No momentum or trajectory for you. Stillborn treacle that you're wading through. All the time wondering if the future's past. All the signs are saying nowhere fast. How did you get here? No one can say. Looking too hard, you can lose your way. Don't try to blame nobody else. There's only one person who can help yourself. All the time you know that it just can't last. All the signs are saying nowhere fast. till your senses shut. Concrete sand around your feet, marching in circles to the drudgy beat. All the time in the world that's passed, and still you're going nowhere fast. Will you still remember as you breathe your last, all the time you wasted going nowhere fast? Jadący z zachodu na wschód z Francji, pan kierowca, kilka minut temu prosił nas o to, aby nie zapominać o zmarłych i aby tę tradycję kontynuować, przekazywać dzieciom. Warto może w tym momencie przypomnieć, że uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali życie dla Chrystusa, a których nie wspominano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie mszy świętej. Odwiedzanie grobów jest zwyczajem znanym niemal wszystkim ludom i przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Polska, gdy przyjmowała chrzest w X wieku, już przystępowała do wiary i do kościoła z istniejącym świętem Wszystkich Świętych. Stale obecna perspektywa śmierci uczy nas cenić ulotne piękno otaczającego świata. Każdy dzień, każde zdarzenie. Tak rozumiem sens pozornie paradoksalnego zdania, mówi autorka książki Oswoić śmierć, Anna Dodziuk. Że zajmowanie się śmiercią pozwala nam pełniej żyć. Tej nocy przyjmę w swoje progi, zapalę gwiazdy w nocy głębi, a sam zakwitnę polnym głogiem. A jeśli mnie dom buczyną spięty, tej nocy przyjmę w swoje progi, zapalę gwiazdy w nocy głębi, a sam zakwitnę głogiem. Beskid kołysze się i szumi, i świat się będzie drżeniem nieba, i horyzontu zmieni drogi, i umrzeć moim słowom nie da. Beskid kołysze się i szumi, i świat się będzie drżeniem nieba, i horyzontu zmieni drogi, i umrzeć moim słowom nie da. Do końca drogi swej noc zmierza, i płoną drzewa w nocnym chłodzie. Czy gościem będę w nim, czy muszę do domu swego wejść jak złodziej? Do końca drogi swej noc zmierza, i płoną drzewa w nocnym chłodzie. Czy gościem będę w nim, czy muszę do domu wejść jak złodziej? Beskid woła, znak mi daje. Wiem, oto droga już niedługa i trwa świt złocą z wyświechtana, jesiennym wiatrem biedna fuga. Beskid woła, znak mi daje. Wiem, oto droga już niedługa i trwa świt złocą z wyświechtana, jesiennym wiatrem biedna fuga. Zbliża się godzina druga. Dziś wspominaliśmy bliskich naszych, którzy już odeszli. I będziemy o nich myśleć jeszcze dziś, w poniedziałek i we wtorek, w dniu zadusznym. I gdzieś będziemy za pan brat, myślę, ze śmiercią, o której tak na co dzień staramy się nie myśleć, o której staramy się zapomnieć, której się boimy. Często. Nie trzeba się bać lęku przed śmiercią, mówi benedyktyn ojciec Leon Knabit. Strach jest czymś naturalnym, zjawiska przerastające nasze doświadczenie powodują lęk. I rzeczywiście boimy się czegoś nieznanego, tego, co jest po śmierci. Obawiamy się jakiejś utraty kontroli nad tym momentem przejścia. Obawiamy się o naszych bliskich, których pozostawimy. Obawiamy się samego procesu umierania. Ale tak jak ojciec Leon Knabit, benedyktyn Styńca nam mówi, nie trzeba bać się lęku przed śmiercią. Dziękuję państwu za dzisiejsze telefony. Pozostańmy w tym nastroju refleksyjnym, pełnym zadumy i pełnym takiej dobrej pamięci o naszych bliskich zmarłych. My powoli się z państwem żegnamy. Realizująca program Grażyna Oczkowska, wydawca Dariusz Pieruk i prowadzący Szymon Sławiński. Do usłyszenia za tydzień.